Szia! Nem újság? Hát én csinálom a töpörcsis pogácsát. Te mit csinálsz? Én nórikázok. Igen? Miért? A kisasszony fent van már? Fent van már 7 óra óta fent van a kisasszony. Igen? De ilyen, hogy valami olyan nem köhög, nem lázas, de úgy hallom, hogy veszi a levegőt. Ha mi lesz? Nem tudom, majd délután nem megyünk az orvoshoz. Azt mondták, hogy 5 óra 6-ig dolgozik, 5 óra után kevesen vannak, hát kíváncsi vagyok rá. Én is megyek, én meg 3:30-re megyek. Hát tudom, mit mondtad már. Tamás, ha én haza addigra vagy. Hazaért. Ha? Kereste, hogy igen, Úgy vele hazaért. mentek? Jó. De én máma azért, hogyha megyek, akkor vihetek neked te pöltyűs pogácsát? Hozhat. Meg elvigyem a mi a csodát is. Mit? A, hogy hívják ott meg? Tökösgabanyiszát? Nem kő, elég az a kis De az fogással, le azzal van, van úgyis le helyem. van fagyasztva. Hát igen, de nincs helyem méhítőbe. Ja, jó van akkor. Nem, az úgyis Nincsen, le van. nincsen. Na, mit szólsz a kisasszonyhoz? De nem olyan, hogy... De úgy hallani lehet. De jó kedvű, mocsolyog. Igen. Nem nyert félre, és akkor az véges, vagy valami? Hát nem tudom, mert tegnap kája jött ki a szájába. Én arra is gondolok, hogy már a tejek jött ki az órából is, hogy rébüfögte, hogy én nem tudom. Vagy Nem pedig az tudom, hogy órá mi be van van. rakodva, lányom. Nincs berakodva az órá. Hát be volt. Egyik helyen a fika már kitalálta, amikor csüsszentett. Igen. Azt látom, de lehet, hogy van még benne fika. Hát Vagy az a lehet. fehér fáj. Igen. Na, mesélj hama valamit. Tehát éppen cumizó, vagy mi van? Mi Nem. baj van? Mesélj, de te is mi a baj? Ha? Elmeséled? Mesélj hama. Meséljé. Mit mesélsz én nekem, ugye? Most épp semmit sem mondasz. Az előbb olyan szépen mondtad. Most miért nem mondasz valamit, Nórikám? Ha? Ugye? Mesélj már valamit. Figyelj a telefont. Mesélj el, hogy hogy aludtál az éjszaka. Jót aludtál? Beszélgeti a kis állatokká? Nem tudom, anyu aludt. Tessék? Anyu aludt, úgyhogy. Most akkor nem tudod, hogy mit csinált az éjszaka. Na, jó van akkor. Hallod, hogy veszi a levegőt? Nem nagyon lehet hallani így a telefonban. Így szuszol. Hát akkor csak jobb lesz, ha megnézeted, nem? Nem. Jó, hogy valami baj legyen. Lívia doktornő, most délutános? Hát Csak akkor... médiapontot nem adnak mára. Ja. Hát akkor... Nem olyan sokan lesznek, akkor majd csak egy-kettő, nem? Hát talán nem pidőnek haza bennünket. Hát nem kellene szerintem. Mi? Ha valami baj van, akkor nem küldenek te haza meg mi egymás, nem? Hogyne. Hát az. Lázda 35 fokos, úgyhogy Akkor nincs láza, nem? hát nincs lázda. Nem lázas. De lehet, hogy majd később rendbe is jön, hogyha tényleg csak az óra retteli, vagy valami, akkor nem? Fel lehet kiköhögi, vagy Köhögi, vagy fülizsüli. kitüsszegi, vagy kitüsszenti, hogy ne legyen neki olyanja. Csüsszögi, apti. Happy Hápti, Marci. hápti, hápti. Hápti, hápti, mosolyog. Hát nem így, de ha beteg lenne, akkor nem mosolyogna Hát akkor nem, szerintem. akkor sírna, meg nyűgös volna, meg minden lányom. Jó Igen. kedvű, vidám, jó kapál, Na hát azért. húzgálja a blúzomat, hajamat, amit épp én. Kis Igen. aranyos Hát akkor. ringulad vagy, szója, ne ijeszgess itt anyádat, ne. De még hála Istennek, tegnap Ne. nem mentésem erre, hogy el legyen kint a hideg szélbe, vagy valami, nem? Hát nem, de hát érted, de az is izé, úgyhogy. Nem volt kettőles időbe kint, hogy... Hát én még majd most sütkérezek egy kicsikét, aztán mennem kell. Emlék, annyi mindig, hogy te hozzád, akkor elviszem. Majd nem megyek akkor be, hogy valamit elkapjon. De még jó, hogy nem mentem be, hogy valami az, hogy én nem kapott el, nem? Mm-hmm. Nem voltam. Jó van, cica. Kicsi lánykás. Mesélj, hama, valami. Mesélj. Mesélj, de hogy mi volt, hogy volt, mint vagy. Igen. Meséljé csak. Haha, mindent meséljen, jó? Elmesélsz én nekem? Ugye, ugye, mesélj csak. Kicsi lány. Hallasz egy kiklog? Aha, hát olyan nem annyira hallatszik, de azért hallatszik. Hogy szuszog. Kicsi lány. Na hát, ha csak ki kell, nem úgy néz ki, mint aki beteg lenne. De akkor majd kijönni ki, és akkor jobban lesz, nem? Rendben. Na mindegy, azért leviszem. Így van. Megnézeted, és akkor tudod, hogy mi egy van, hogy... Idei torkát. Hát igen. És akkor tudod, hogy nehogy valami nagyobb baj legyen, vagy valami, akkor meg lesz az is. Hája. Így van. Na. Akkor most alszatok majd, vagy majd mikor megyek, akkor hívjalak föl. Amikor jössz kebe, hány óra kerül? Nem tudom, mert most értem be az egyiket. Aha. Trüsszög. Akkor lehet, hogy csak a kis nószia van teli, nem? Tán csak nem fázasz meg. Hát milyen idő volt tegnap, mikor vasaltatok? Hideg? Nem. Nem volt hideg? Nem volt hideg. Hát akkor nem. 21, 2, 23, 4, annyit szokott, nem hiszem. Hát akkor meg nem tudom, hogy mit ő. Lehet, hogy az, amit te mondasz, hogy a tejecske belement neki, azt akkor most tisztul neki ki az óra, nem? Ezt nem tudom, remélem. De a legbiztosabb, az a legbiztosabb, megnézi és tudni fogod, hogy mi van, vagy hogy van. Az a legjobb, hogyha leviszed. De ha kell, akkor mehetek én is. Nem, hát hazzél a Tamás addigra ötre. Akkor jó. Okay. Na, jó van, köszönöm, Éla. Jó van, akkor ne szeretném, mert azért majd hívlak, jó? Akkor jó mikor van. Sziasztok! Jó, ne, szia! Sziasztok, kicsi lány! Szia! Sziasztok!